Kontestacja. Kontestacja, Cebulski Kamil z tej strony, z tej drugiej strony Janek Fior, a z tej trzeciej ksiądz Damian. I będziemy dzisiaj rozmawiać o uchodźcach. Wszystko się zgadza? No zgadza się, to tylko się ta piosenka jakoś się nie zgadzała, ta, którą puściłeś. Bo to tak myślałem, że będziemy o okupacji rozmawiać. No o uchodźcach mamy rozmawiać, więc nie potrafiłem znaleźć innej piosenki. Powiem tylko słuchaczom, że słuchaliśmy Marsz KPN-u Piersi zespołu. A ja jeszcze tylko powiem, że mamy godzina 21:01. Dzisiaj mamy 20 kwietnia. I tyle z mojej strony. I się pytam, Janku, no, co ty masz do uchodźców? No ja wiem, że to może taki dziwny temat jest, ale zaraz się wytłumaczę, dlatego że jesteśmy, no wydaje mi się, że jesteśmy narodem, który ma ciągle niedosyt uznania w świecie i tacy niedopieszczeni jesteśmy. Zawsze się nam wydaje, że świat nas nie lubi, nie szanuje, że nam nie dość oddaje czci, bo my jesteśmy też i wybitnym narodem. Tak, i tak, tak jak ludzie w programie Jerry'ego Springera, tak? No, tam o narodach to raczej tam się nie mówi, ale no, że jest po prostu, mamy pretensje do świata, że nas nie docenia. No, ale z drugiej strony, jak my się mierzymy z problemem innych ludzi, którzy są w potrzebie, których trzeba dopieścić, albo tam przynajmniej się nimi trochę zająć, no to tutaj mamy duży problem. I to, co mnie uderzyło dziś, ja już dawno na ten temat myślałem, już kiedyś żeśmy rozmawiali o emigrantach, ale o polskich emigrantach, którzy jadą w świat i takim trochę takiej niechęci do emigrantów, którzy do nas przyjeżdżają, ale teraz, kiedy wysłuchałem dzisiaj rano jakiejś informacji, taka chyba papowska informacja, że w zeszłym roku, czyli w 2010 roku, polski rząd, czyli tamten Urząd do Spraw Uchodźstwa, przyznał 82 osobom, 82 osobom przyznał status uchodźcy, a tysiące osób w Polsce oczekuje na taki status. No i przy okazji wysłuchałem reportażu o pewnym mieszkańcu Dagestanu, zresztą facet 4 lata jest w Polsce, i nie chcą mu dać statusu uchodźcy, ponieważ mimo, że jest, że był bojownikiem, że listy gończe za nim w Rosji i tam w tym Dagestanie na Kaukazie wysłano, że go w każdej chwili mogą aresztować albo nawet zabić, że tu przyjechał z rodziną, że pasie kozy, bo z tych kóz żyje, ponieważ nie może nic zrobić, nie może legalnie pracować, bo mu nie chcą przez 4 lata dać statusu uchodźcy, ponieważ ma długą, dużą czarną brodę i się kojarzy z Al-Kaidą. Natomiast jego brat, który był też no, tam bojownikiem, prawda, o wolność i niepodległość Dagestanu, ale nie był, ale nie ma za nim wysłanych listów gończych, ani nie jest, że tak powiem, ścigany, to jego brat dostał już status uchodźcy, ponieważ nie ma czarnej brody. No i pan jakiś tam rzecznik, czy jak to się, niedorzecznik do spraw uchodźców, stwierdził, że dopóki on będzie miał taką brodę, to oni mu tego... Ale to tak oficjalnie stwierdził? 4 lata, tak, teraz go jeszcze prześladują za to, że pasie kozy, znaczy jest pasterzem kóz i w Polsce pasie kozy i z tych kóz żyje, ale ostatnio jeszcze go zaatakowała policja nasza, że do pasienia kóz, do pilnowania kóz używa psa, który jest bez kagańca. On mówi, że jak założy psu kaganiec, to on straci, że tak powiem, ten swój pasterski instynkt. No to kazali mu tego psa zamknąć gdzieś, że nie może biegać luzem po polu, po pastwisku, więc on kupił budę temu psu, mówi, za 700 zł. Jeszcze bardzo mi się podobało, ponieważ on opowiadał, że jakby się ktoś w Dagestanie dowiedział, że on wydał 700 zł na budę dla psa, to by go okrzyczeli, to by go zamknęli do domu wariatów. No w każdym razie kupił temu psu piękną budę, żeby się zwierzę dobrze czuło, ale dalej go prześladuje policja, ponieważ ten pies jest na łańcuchu. No i wiesz, to, ta sytuacja mi uświadomiła, że u nas nie dość, że tych ludzi się traktuje okrutnie, no bo to właśnie tu porozmawiamy, czy jest jakieś uzasadnienie za tym, żeby być podejrzliwym w stosunku do uchodźców, a z drugiej strony, że tysiące uchodźców siedzi w Polsce, opowiadał mi Jacek Gniadek, nasz tutaj kapelan, czy tak, który dam kazania, ale nie dostaliśmy ostatnio kazania, czy ty masz jakieś zaległe? Jacek sam wstawia, w niedzielę będzie o 10:00. Aha, no to teraz wiecie, o 10:00 są kazania ojca Jacka Gniadka z Zambii, no ale tutaj jest przyjaciel ojca Jacka Gniadka, który, ojciec Damian, który jest też werbistą i zajmuje się uchodźcami od 20 lat, był na Bałkanach wiele lat, potem był w Niemczech, teraz jest od 10 miesięcy zajmuje się uchodźcami w Polsce, bo Jacek Gniadek się zajmował chyba przez 3 albo 4 lata właśnie uchodźcami, jakby taką posługą kapłańską dla uchodźców w Polsce w czasie swojej, kiedy robił doktorat tutaj. No i jak już jest, mamy takiego fachowca, no to chciałem, żebyśmy się u źródła dowiedzieli, jak ta sprawa wygląda w innych krajach. No bo widzimy obozy dla uchodźców palestyńskich. Teraz ostatnio mieliśmy w Wybrzeże Kości Słoniowej. Mamy Libię, na granicy libijsko-egipskiej obozy dla uchodźców. Mamy w Indochinach. No były na Bałkanach w latach 90. Niech nam ojciec powie, jak to wyglądało w tamtych krajach. Tamtych rejonach. No witam serdecznie przede wszystkim panów redaktorów i naszych serdecznych słuchaczy oraz również kapelana, jakżeście go nazwali, ojca Jacka na drugim końcu świata, który się rzeczywiście przede mną zajmował tutaj w Warszawie migrantami, a również tą częścią uchodźców. Trzeba jednak sobie zdać sprawę, że wszystkich tych migrantów na świecie, których jest około 220 milionów, tylko 10% stanowią uchodźcy. Natomiast jest to grupa najbardziej, tak jak panowie słusznie stwierdzili, ta obciążona. To jest grupa ludzi, która najbardziej cierpi, którzy mają wielkie traumy za sobą i wielkie oczekiwania, dużo większe niż jakiś przeciętny, że tak powiem, migrant zarobkowy. Więc rzeczywiście, no słuchałem z uwagą, prawda, wywodów na temat ilość osób, prawda, którzy otrzymały status uchodźcy w ostatnim roku. Rzeczywiście jest to zatrważające. Jako naukowiec, jako zajmujący się tymi sprawami migrantów, profesor, wykładowca w seminarium w Pieniężnie i w ogóle jako autor publikacji, no zadałem sobie trud sprawdzenia wcześniejszych lat, jak to wyglądało. No więc nigdy w Polsce nie było wielkiej, prawda, sympatii, ani przychylności do tej grupy, do tej części migrantów, którą nazywamy, prawda, uchodźcami. Już przed 15 laty sprawdziłem, przed transformacją polską, dokładnie, jak chcecie wiedzieć Państwo, na 3533 osoby wnioski o status uchodźcy udzielono tylko 150 osobom pozwolenia, prawda, na pobyt w tym naszym pięknym kraju. No i tak się to ciągnęło przez lata, tu mam przed sobą pewne statystyki również, ale to nigdy nie przekraczało jakichś 200-300 osób i rocznie. Dzisiaj też tak jest, rocznie, tak. A przepraszam, ojcu, przerwę, a proszę mi powiedzieć, a ilu jest, było polskich uchodźców w czasach Solidarności czy stanu wojennego? Ile mniej więcej osób, Polaków, znalazło się w sytuacji uchodźców politycznych? No oczywiście, że to były setki tysięcy ludzi, którzy byli całkiem inaczej traktowani w naszych sąsiednich już krajach. Wystarczyło przekroczyć granicę do Austrii, do Niemiec, prawda, tą złotą bramę i ja doskonale pamiętam, sam przekraczałem taką granicę, wprawdzie niby legalnie, ale w 1988 roku jeszcze wtedy proponowano nam wszystkim zostanie tutaj jako uciekinier, jako uchodźca z kraju komunistycznego i to na pierwszej stacji po przekroczeniu w HEP, zdaje się w Niemczech, jak jechałem na kurs języka, więc ta przychylność już ją poczułem, prawda, za pierwszym drutem kolczastym w Niemczech zachodnich. I dziwię się, i słuszna uwaga panów, no jak to jest, że ci ludzie, którzy uciekają przed jakimś tam jednak prześladowaniem, przez prawda, przed śmiercią. Przemocą, przed złą, przed złem, prawda? Kulturami, przybywają do Polski i już nie mają sił ani ochoty uciekać dalej, no bo można by się jeszcze potrudzić, prawda, wpław albo kajakiem, albo gdzieś tam przez Oderkę. No i nie okazuje się im, prawda, należnego szacunku i prawa człowieka, które jest zagwarantowane już po wojnie od 1948 roku i 1950 wielkimi konwencjami praw człowieka podstawowych i wolności, tak się to nazywało. No niestety. No, tym bardziej, przepraszam, że tak będę wpadał od czasu do czasu, proszę, że jesteśmy narodem miłującym wolność. I my zawsze tu mamy na tych sztandarach za waszą, naszą wolność i żeśmy krew przelewali gdzieś tam, ale przelewaliśmy u nich tę krew, bo my nie chcemy, żeby u nas może tak ziemia się nie pokrwawiła. Ja nie wiem, czy to jest... Z przelewaniem to nie ma może wiele do czynienia, ale tak się wypowiem kolokwialnie, nie pamiętał wół jak cielęciem był. No tak. Niestety, no nie pamięta już ten polski wół, że w 80-tych latach i aż do transformacji, to naprawdę z wielkim strachem i z wyprzedażą majątku to było związane. Po prostu uciekaliśmy masowo jako Polacy na zachód różnymi kanałami, a to przez Jugosławię, prawda, a to przez Austrię i tak dalej, czy też wprost przez Zieloną. I zawsze byliśmy przyjmowani, tak jak powiedziałem, ten przykład do dzisiaj mam w oczach, prawda, twarz tego urzędnika kolei państwowych, który mi powiedział w oknie na pierwszej stacji w Wolnych Niemczech: witamy was serdecznie. No proszę. A tutaj polskie władze, polski urząd do spraw uchodźców pozwolił przesłuchiwać kandydatów, znaczy tych aplikantów o status uchodźcy bezpiece wietnamskiej tu w Polsce, na terenie Polski. No przecież to są w ogóle skandaliczne historie. Za to powinni ci ludzie pójść pod sąd. To jest zdrada. To jest nie tylko zdrada interesu tych uchodźców, ale jakichś polskich ideałów, no polskiego prawa, polskiego katolicyzmu. No w końcu... No na wszystkich możemy powiesić te pieski dzisiaj. Rzeczywiście jest to pewnego rodzaju zdrada, przejaw wielkiej nieroztropności, nietolerancji. A dlaczego tak się dzieje? Niech mi ksiądz powie. No to ja nie wiem, ale z tym katolicyzmem to może bym się tak odniósł. No, z tym katolicyzmem naszym widocznie to jest dowód na to, to jest taki papierek lakmusowy, uważam, sytuacja uchodźców. Jest kiepsko po prostu w Polsce. Ja dopiero jestem 10 miesięcy po 20 latach w Polsce i naprawdę zszokowany jestem, bo jako misjonarz przez 20 lat się udzielałem w różnych narodach i państwach i kontynentach, żeby pogłębiać wiarę chrześcijańską. Być może mi się coś tam z tego udało. Natomiast w Polsce w tym samym czasie straciliśmy wiele z tych ideałów i to się przekłada również, no bo przecież te przepisy państwowe, no te piszą ludzie podobni mnie i panu i innym słuchaczom, no więc w jakiejś tam dużej mierze chrześcijanie. A są one bardzo, bardzo restrykcyjne. Powiem tylko tyle. Bardzo restrykcyjne i to sprawdzanie rzeczywiście tak głębokie, czy ktoś no tą banalną, jak pan już wspomniał na początku opowiastkę, nosi brodę czy nie, czy się modli do Allaha, czy jest skłonny raczej innej religii, to nie powinno mieć znaczenia w tym układzie, prawda? Natomiast ci ludzie no rzeczywiście selekcjonują jeszcze i tak nie tak dużej liczby tych podań, aplikacji o azyl czy o status uchodźcy, no wybierają tylko chyba, nie wiem, najświętszych i najlepiej dostosowanych, zintegrowanych obywateli innych państw i dlatego z 10 tysięcy w Polsce składanych wniosków jest 82 setki rozpatrywanych pozytywnie. Kiedy w tym samym czasie z mojej praktyki naukowej, prawda, wiem doskonale, że w zeszłym roku na 30 tysięcy podań złożonych w Niemczech 10 tysięcy dostało status uchodźcy. To jest 1/3 podań. Sprawdziłem w Małej Austrii. Na 10 tysięcy złożonych aplikacji 5 tysięcy, połowa ludzi dostało status uchodźcy. A przecież jak Austriacy dostali w kość chociażby od polskich uchodźców. bo tam ich, no, ich kradzie, i kradzieże samochodów i, ten, i mimo to w dalszym ciągu to miłosierdzie, że tak powiem, ukazują. Ale to, to, to, co jest najgorsze już z tego wszystkiego, jak już tak sobie jedziemy na całość, to jest to, że równy, takie same kryteria prawie stosuje się do polskich, do dzieci czy tam wnuków Polaków, którzy zostali ze zesłańców na Syberię, gdzieś z Kazachstanu, którzy przez tyle lat tych Sowietów cierpieli przez to, że byli Polakami i oni chcą przyjechać teraz do tej swojej wymarzonej ojczyzny, o której śnili ich pradziadowie czy dziadowie i to samo oni mają. Ja rozmawiałem kiedyś, w pociągu jechałem z Krakowa, z Warszawy do Lublina i jechałem z rodziną takich właśnie Polaków z Kazachstanu, którzy wrócili. I oni jechali do Lublina i gdzieś tam jakiś autobus był i tym autobusem do nie wiem, do Kijowa i z Kijowa samolotem wracali do Kazachstanu po dwóch czy po trzech latach tutaj pobytu. No to, to są okropne, okropne sprawy. Dlaczego? Czy myśli ksiądz, że jakbyśmy, nie wiem, jakąś akcję, jakiś ruch, ferment, jakieś protesty pisali do swoich posłów albo jakichś europosłów, może to by pomogło? No protesty, akcje już były i będą. I jasne, żeby pomogło. A w zeszłym roku przecież była ogromna akcja zbierania podpisów, żeby zmienić decyzję, żeby zmienić prawo polskie dotyczące repatriacji tych Polaków z Kazachstanu. Więc oczywiście już pomijając to, kto to zbierał i jak, ta akcja była bardzo zresztą wspierana przez media polskie, telewizję i radio i dlatego bardzo wielu Polaków oddało taką karteczkę zgłaszającą, prawda, no, swój akces, czy też podpis pod w kierunku zmiany tej ustawy. Posłowie się tym mieli zająć. Natomiast ja się zająłem jako badacz, ilu też tych Polaków tam na tym wschodzie jest chętnych, bo my mówimy, no, że jest ich, no, no wycierpieli tak. Swoje, no, powinni by wrócić. Się okazało, że takich chętnych naprawdę, tak od razu, z miesiąca na miesiąc do przyjazdu do Polski jest około 2 do 3 tysięcy ludzi. No ale to się dziwi się ksiądz? Jak jeden z drugi pojechał? To jest ogromnie mało. Kiedy Niemcy przyjmują po 60-70 tysięcy swoich repatriantów rocznie. No i dlatego Niemcy są bogate. Musimy ustawę w Polsce zmieniać, żeby przyjąć 2,5 tysiąca Polaków ze wschodu. I nie wiem, 100 tysięcy podpisów trzeba było pod to zebrać. Ale teraz mam poważne pytanie. Czy to przypadkiem nie jest przejaw lekceważenia naszych praw obywatelskich, naszych Polaków, nie tych uchodźców, tylko nas, że ja nie mogę, ja mam taką daleką rodzinę na Ukrainie i któregoś dnia mnie ta rodzina to parę lat temu odnalazła. I to są dwie kuzynki, kuzynów, szwagra, ziutka tam, prawda, wujka, kuzyna jeszcze, prawda? I one miały gdzieś tam zdjęcie mojej babki, przyszły tutaj i żebym im pomógł, no tam, żeby się poznać, ale głównie chodziło o to, żebym im pomógł znaleźć pracę. I ja poszedłem do urzędu, no ja mówię, ja jestem Polakiem, obywatelem polskim i ja chciałbym, żeby te panie u mnie pracowały, albo jedna z nich, bo one tam sprzątały domy nielegalnie. Tak. Oczywiście nie mogłem czegoś takiego zrobić, bo to jest zakazane. Ja nie mogę zaprosić, kogo ja chcę. Więc co się dziwić, jeżeli przyjeżdża ktoś, to nie ma tu nikogo, nie ma żadnej rodziny, nie ma żadnych, że tak powiem, praw czy związków z Polską, kiedy ktoś, kto ma związki z Polską, kto ma tutaj obywatela polskiego, który by ich zatrudnił, bo to nieprawda jest, że oni zabierają pracę Polakom, bo jak mi taka Ukrainka, która sprzątała mieszkanie, wyjechała, bo już miała dość, czy coś tam z rodziną, jakieś problemy były, wyjechała, to ja przez 8 miesięcy nie miałem nikogo do sprzątania, bo żadna Polka się tego nie podejmie, a przynajmniej nie chce się podjąć. I teraz jest tak, my wypłacamy, bo ja rozmawiałem z Jackiem Gniatkiem i Jacek powiedział, że głównym powodem, z jakim on się, główną ripostą jakby urzędu, kiedy on interweniował w sprawie tych statusu uchodźców, to było to, że oni będą korzystać z naszych zasiłków jakichś tam socjalnych. No to po pierwsze, Jeżeli, ale większość uchodźców to nie przyjeżdża na zasiłki, tylko przyjeżdża po to, żeby żyć, normalnie pracować. Oni to głównie emigrują ludzie, którzy są aktywni. Ja nie znam ludzi, którzy by emigrowali do Francji czy do Niemiec po to, żeby mieć zasiłek tam. No, czy to jest częste? To się może zdarzyć, że ktoś w zachodnim państwie żyje z zasiłku, natomiast u nas tego zasiłku na pewno by nie wyżył. Wróćmy może do tego jednak, do tej ilości. No, jeśli w Polsce jest naprawdę tak mało tych uchodźców, tak, na tych 100 osób, prawda, rocznie, czy i w ogóle imigrantów jest tak mało, 0,2% jesteśmy w ogóle w szarym ogonie całej Europy, na samym końcu, bo ludzie mają po 5, 7, 10% nawet społeczeństwa obcokrajowego, a my mamy 0,2% i robimy z tego problem, to coś tu z naszą tą humanitarnością, z tym właśnie duchem chrześcijańskim nie gra, no i z przepisami, albo z tą ksenofobią, czyli z takim tak, strachem przed obcym, nawet jeśli ich by było tak mało, jak ich jest, to mamy strach. Pan powiedział, że boimy się, że ze wschodu ludzie nam zabiorą pracę, prawda? Więc. Ale ile jest 2 miliony ludzi na. Jeżeli jest 2 miliony, czy tam ile, 1 800 tysięcy na bezrobociu i nie szukają pracy, a przyjedzie kobieta z Ukrainy czy z Białorusi, która zakasa rękawy i zaczyna pracować, to ona nikomu tej pracy nie zabrała. Oczywiście. To jest to samo na Zachodzie. Jest 6 milionów w Niemczech bezrobotnych, czy 5, 4,5 teraz, a każdy Polak jest zapraszany i naszym studentom, naszym uczniom szkół zawodowych i technicznych już dzisiaj się proponuje, przyjedźcie do nas, jest praca w takich, a takich zawodach, no bo miejscowi nie chcą się ich podjąć i to jest normalna rzeczywistość, z tym się trzeba po prostu pogodzić. No. Zawsze okay. Tak. Może ten system, może ten socjal, może ten socjalizm zlikwidować i wtedy niech ludzie swobodnie przekraczają granice. Jeżeli mają kogoś, kto ich przyjmie do swojego domu, kto im załatwi pracę, to z jakiej racji mają mieć odmówione? To nie jest tylko zresztą problem Polski, bo to na całym świecie jest tak, że są jednak restrykcje w stosunku do tych, którzy się chcą osiedlić. No dobrze, ale to zmieńmy, wstrzymajmy ten wątek, dobrze? Mamy już, wiemy, że ojciec musi powiedzieć swoim współbraciom, żeby więcej, no właśnie, ojca współbracia są przeważnie w Afryce, no to może tutaj jakiegoś innego zgromadzenia, żeby może troszeczkę czasami na kazaniu, zamiast tłuc, bić pianę w jakichś sprawach zupełnie nie idiotycznych, to może by się zajęli taką konkretną sprawą, jak miłosierdzie w stosunku do bliźniego. Ale niech mi się odpowie. Czy są problemy? No dobra. Oto tu jest. Chciałem powiedzieć, że wróciłem po 20 latach do Polski, do pracy z ludźmi, jaki by oni nie byli. Przede wszystkim z naszymi katolikami polskimi. I o to mi chodzi, żeby w ramach kościelnego nauczania podejmować jak najczęściej tego typu tematy i publikować również. Dobrze, to teraz ja wchodzę w słowo, ponieważ ludzie do nas dzwonią i proszę bardzo, odbieram. Aj, akurat nie zdążyłem. Ale słuchajcie, moi drodzy, dzwońcie do nas 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Chyba z 6 ludzi w międzyczasie próbowało się dodzwonić, nawet jak nie znali numeru. I potem powiedzą, że my nie puszczamy na antenę, tak ci. No to proszę jeszcze raz powtórzyć numerek, bo sam nie zdążyłem zapytać. Okej, mamy Pawła na antenie. Cześć, Pawle. Cześć. Ja chciałem tylko tak tutaj dorzucić, że to nie tylko dotyczy się jakichś tam uchodźców z biedniejszych krajów, tak? Bo no ja przeżywałem, znaczy nadal pewnie jeszcze będę, bo żona nie ma obywatelstwa. Z Tajwanu tak samo przesłuchania jakieś, czy nie udajemy, bo wiadomo, że z dwa razy bogatszego Tajwanu każdy chce się do Polski przenosić. I tak jak mam znajomych właśnie różnych, no, przez właśnie żonę tam z kursów polskiego, to chyba nie ma obcokrajowca, który by nie narzekał na chamskie traktowanie w polskich urzędach. Czy to z Francji... A znasz Polaka, który by na to nie narzekał? Natomiast już pomijam w ogóle takie sytuacje, jak mam koleżankę taką z Kazachstanu właśnie. I ona... Najpierw nie chcieli dać pozwolenia na pobyt tutaj, mimo że przyjechała na stypendium dla młodych naukowców. Potem, jak, ponieważ to nie było zgodne z prawem, jakoś to odkręciła, to jej sugerowali w urzędzie, że prawdopodobnie dlatego to odkręciła, bo się z kimś przespała. I takich rzeczy to jest niestety tam mnóstwo. Ale posłuchajcie, więc ja kilka dni temu poznałem Amerykanina, który przyjechał, jechał przez Polskę, chyba z Kirgistanu czy skądś tam. I to był facet, który pracuje w show biznesie. Jest producentem, czy pracuje w wytwórni płyt. I mówi, że był w Kirgistanie załatwiać wizę dla rodziców jakiegoś kirgijskiego pianisty, który pojechał na koncert do Stanów Zjednoczonych, tak się spodobał, że tam go od razu osaczyli ci melomani, nie służby imigracyjne czy jakieś tam inne służby państwowe, tylko melomani, żeby został w Ameryce, bo jest takim talentem, że no, nie pamiętam nazwiska, gdzieś to zapisałem i zgubiłem. W każdym razie ten facet, no myślę, że jakiś współdyrektor czy wiceprezes o dużej wytwórni płytowej MCI chyba, pojechał do Kazachstanu, żeby załatwiać wizy dla rodziców tego pianisty, bo on chce, żeby rodzice też do Ameryki pojechali. I Amerykanie mają to do siebie, że jak jest jakiś wybitny sportowiec, czy jakiś tam naukowiec, pisarz, artysta, muzyk, reżyser filmowy, to natychmiast uruchamiane są, tak oni mamy. Mają po prostu instynkt, że jest dobry facet i to wszystko jedno, czy on jest Chińczyk, czy z Tajwanu, czy... Ale Janku, my też tak przecież mamy. Olisa DB była akcja szybciutko, raz, dwa, trzy załatwione. No to mamy tego, no to, no i co, i do Grecji wyjechał. Okej, mamy Pawła jeszcze na antenie. Paweł, komentarz, pytanko? No, chciałem powiedzieć, że to właśnie nawet oni nie patrzą, kto skąd jest, tylko tak po chamsku wszystkich traktują, jakby nie wiadomo czemu chcieli się dostać do wielkiej Polski, tutaj jedynego jakiegoś fantastycznego kraju i tylko, nie wiem, i pracować pewnie na czarno. No nie rozumiem tych ludzi, a jeszcze po prostu z takim chamstwem, jak się tam spotkałem w tym urzędzie, to jeszcze żadne. Po prostu to jest coś strasznego. No na pewno to jest prawda, co mówisz. Zresztą poznaliśmy się, opowiadałeś mi kiedyś. Natomiast straszne jest, że my nie możemy z tym nic zrobić. Mamy taką chamską administrację, ale już pobijmy tę, która się tylko z nami kontaktuje. Ale z tą biurokracją, która nam wizytówkę wystawia. Że my nie możemy pójść do nikogo, żeby się poskarżyć, bo nas wszyscy tak samo źle traktują, jak to chamstwo traktuje tamtych ludzi. Jesteśmy po prostu w kraju, który nas wszyscy mają, przepraszam za wyrażenie, kolokwialne w dupie, no. Okay. Słuchajcie, no jeżeli od urzędnika po ministra, kiedyś po jakimś wydarzeniu, już nie pamiętam jakim, napisałem 25 listów do maili, do posłów na Sejm. Napisałem w ten sposób, że jeżeli będą popierać taką tam inicjatywę ustawową, to ja nie będę na nich i cała moja rodzina przestaniemy na nich głosować. Myślicie, że ktoś mi odpowiedział? Pamiętasz, Kamil, jak myśmy robili konferencję o maltretowaniu przedsiębiorców i zaprosiliśmy pana Czumę, który był posła Czumę, który był był ministrem sprawiedliwości, posła Scheinfelda, który był wiceministrem gospodarki. Olali nas, nawet im się skłamać nie chciało, że są zajęci. Tak nas wszyscy traktują. Ja nie wiem jak, to jeżeli to się nie zmieni, to zaczną ludzie wyjeżdżać. My, okay. Polacy. Janku, bo pan wyjadą. Wszyscy już na to czekają. Ja myślę, że papierkiem lakmusowym na te problemy i dzisiejszy poruszony temat będzie już niedługo, prawda, masowy wyjazd Polaków na zachód. Kto przejmie te proste prace w Polsce, prawda? Jaki będzie stosunek urzędników, które tu panowie poruszają problem? Czy czasem nie zmiękniemy w naszym sercu, widząc, jak bardzo nam brakuje ludzi? To jest pytanie. No ciekawe. No dobrze, dziękujemy ci, Pawle, za telefon. Ale ja mam teraz do księdza takie pytanie. Czy są na zachodzie, czy są problemy z uchodźcami, czy wśród tych uchodźców, tych takich bad boys jest dużo? Jest takich, są przypadki, że się kryminaliści pod jak to się mówi? Tak, rozumiem. No, podszywają pod... Próbowałem to sprawdzić również, broniąc, prawda, godności Polaka na Zachodzie. Sam chciałem wiedzieć, czy to jesteśmy tacy bad boys i czy oni, ci ciemniejsi, ci brodaci, wspomniani przez pana również, troszkę pogrzeszą więcej niż ci nasi. Okazuje się w statystykach policyjnych, że powiedzmy podejście, czy też ilość przekroczeń prawa obcokrajowców jest mniej więcej na tym samym poziomie jak ludzi miejscowych. To jest wielki jeden mit, że obcokrajowiec, prawdaż, to jest ten potencjalny bad boy i trzeba na niego uważać z dwukrotnią, prawdaż, wrażliwością i uwagą. To jest wielki mit, to nieprawda i u nas również w Polsce ci tutaj licznie przebywający u nas, na przykład Wietnamczycy, mamy w Warszawie w okolicy tylko aż 30 tysięcy tych ludzi, naprawdę ich sprawy są takie jak nasze, prawda, i tu często do naszego ośrodka migranta na Ostrobramską przychodzą, bo jako pośredniczymy odpowiedzi, czy też zapytania, czy też wyroki nawet sądowe, no więc tu światełka na czerwonym przejechał, tu gdzieś się napił, tu tego, ale na tyle tysięcy ludzi ich procent, prawda, współudziału w czynach kryminalnych czy też jest jednakowy z Polakami. Okej. Okay. Mamy Kubujaka na antenie, który chce jechać na Ukrainę. Ale fajnie. Tak. Przeczytałeś już. Tak, słuchamy cię. To znaczy, ja chciałem się wypowiedzieć właśnie na temat tych imigrantów, bo słyszałem, że na przykład we Francji, czy nie wiem, czy gdzieś w Stanach, powstają jednak te getta tych murzynów, gdzie tam faktycznie tam się tłuką ponoć, nie? I nie wiem, czy to tylko na filmach, czy to jest prawda, ale jednak słyszałem, że bezrobocie takie, no, socjalne, czyli że oni tam przyjeżdżają i chcą tylko socjal. Niemczech czy w Turcji to dość sporo jest wśród tych. Ale to nie są przyjezdni. Ci murzyni, którzy są na welfare, czy na socjalu w Ameryce, to nie są murzyni z Haiti. Murzyni z Haiti idą do roboty. To są murzyni miejscowi, ich amerykańscy, którzy są już Amerykanami i których dobrzy komuniści amerykańscy traktują jak jakieś półgłówki, jak zwierzątka i karmią ich, żeby byli dobrze wypasieni i mieli siłę zażywać te narkotyki, które są bardzo szkodliwe skądinąd. Więc to nie są murzyni, jak zobaczycie murzyna, który jest na welfare, to na 100% to nie jest żaden, ani nawet, no może z Puerto Rico, ale to Puerto Rico tylko dlatego, że Puerto Rico jest niejako terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale ci murzyni, ja poznałem kilku murzynów, ja miałem nawet lokatorów, miałem kamienicę w Chicago, gdzie wynajmowałem, miałem dwie rodziny z Haiti. I ta matka zasuwała po to, bo chciała, żeby córka się, była samotna matka, pracowała dwie prace, sprzątała, żeby dziecko się uczyło na fortepianie i wiem, że ta dziewczyna miała nawet jakieś dobre, duże osiągnięcia, ta dziewczynka. Czarni jak telefon. To ja myślałem, że to murzyni tacy sami jak tamci. Nie, bo miałem też lokatorów murzynów amerykańskich. No oczywiście okay. jest wielu porządek, ale mówię o tych, którzy są na zasiłkach. Dobrze, dziękujemy ci, Janku. Kubujak, jeszcze jakiś komentarz, pytanko? Znaczy nie, bo jeszcze dużo o tych Turkach właśnie się słyszy, że w Niemczech się strasznie panoszą. Nie wiem, czy to są ci przyjezdni, czy ci, co już się tam urodzili na terenie Niemiec. No ale jednak asymilować się za bardzo z Niemcami nie chcą jednak. No to będziemy się musieli księdza Damiana zapytać. Dziękujemy ci za telefon i co? Oddaję piłeczkę do księdza. Co ksiądz powie na to? Czy ci uchodźcy to są tacy pracowici? Są nieubłagalne i jednoznaczne. Tam, gdzie duża koncentracja imigrantów, tam również oczywiście musi zabraknąć pewnych środków, prawda? Pracy, dróg i tak dalej, bo no wiadomo, że jest rzeczą, że taki nowy przybyły imigrant nie może od razu, prawda, tworzyć infrastruktury swojego, czy też okolicy, prawda, czy środowiska, tylko on chce używać, a takie nadmierne używanie tylko, a nie dokładanie do środowiska jest skazane na to, że to środowisko będzie wyczerpane, zniszczone i tak dalej. Jest to, później to rodzi problemy niesprawiedliwości społecznej. Zamiast do tych wyeksploatowanych środowisk troszkę oliwy, prawda, dolać i żeby to wszystko łatwiej szło, no to się ich separuje gdzieś tam na obrzeża dużych miast i tam powstają problemy, tam powstają napięcia, a trzeba wiedzieć jednak, i o tym nie możemy zapomnieć, że duże skupiska, zresztą każdy imigrant, ale duże skupiska powodują powstanie specyficznych napięć takich społecznych, ale również religijnych. Ale ja, księdzu, cię przepraszam, ja do tego tylko dopowiem, że w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy Kennedy rozpoczął tę intensywną pomoc socjalną dla tak zwanych biednych, to przestępczość wzrosła dziewięciokrotnie w ciągu 4 lat. Jeszcze już po śmierci Kennedy'ego, Johnson, który to kontynuował, doprowadzili do tego, że 9-krotnie wzrosła przestępczość. Dlaczego? Dlatego, że państwo pomagało i ten człowiek zamiast iść do roboty, no bo człowiek jak nie ma pieniędzy, jest głodny, to idzie do roboty. Nie napada, nie zabija. Ale jak mu dadzą jedzenie, dadzą mu mieszkanie, ogrzewanie, telefon, ale nie dadzą mu ani gorzały, ani mu narkotyków nie dadzą, ani, prawda, na dziewczyny. W związku z tym te pieniądze musi zdobyć w jakiś inny sposób. I ci, którzy są na socjalu, ja uważam, że bardzo dużo zła tego, jeżeli już mówimy o tego imigracyjnego zła, tego uchodźczego zła, jest z powodu zasiłków. Gdyby zasiłków nie było, to nie byłoby tyle problemów. Ja myślę, że tu wpływ, panie Janie, na pana i na słuchaczy naszego, jak to nazwaliście, kapelana, ojca Jacka, jest ewidentny, prawda? Ja się nie znam aż tyle na ekonomii społecznej, on natomiast jest fachowcem i pojęcia, prawda, socjal czy nie socjal są dla mnie tylko takimi potocznymi pojęciami. Natomiast niewątpliwie tak to jest w życiu, że komu się dużo pomaga, to się go rozleniwia, prawda? To chyba wy, żyjący w rodzinach, lepiej o tym wiecie, patrząc na własne pociechy, jak to jest z tą pomocą. No tak, oczywiście. Dzieci ludzi aktywnych, przedsiębiorczych nie są, rzadko kiedy są przedsiębiorcze i rzadko kiedy są aktywne, przeważnie lenistwo. Ale wróćmy do tych. Czyli ksiądz twierdzi, że mówienie o zagrożeniu ze strony imigrantów to jest po prostu zasłona dymna. Nie, tego... w Polsce to bajka absolutna. To naprawdę trzeba by dziesięcioleci, żeby ich chociaż do poziomu 1-3% w państwie mieć, żeby poważnie się zastanowić nad takimi zagrożeniami. Natomiast jednostki oczywiście zawsze mogą być zmanipulowane, jedne, drugie, i tu trzeba ochrony, ale my mamy ochronę wyśmienitą w tym państwie. Jak panowie i słuchacze słyszeliście, że 2 miliony ludzi zostało w zeszłym roku przez urzędy naszej bezpieki podsłuchane, przepytane, sprawdzone bilingi, to było, a w Niemczech 10-krotnie mniej. Prawda? Więc też tu coś nie gra z tym naszym dmuchaniem na zimne. No coś tu nie gra. Jesteśmy zbyt chyba jednak ksenofobiczni wszyscy. To ja powiem 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Jaha! Słuchajcie, kontestacji. Zrobię małą przerwę, żeby rozładować napięcie. Dzwońcie do nas. No i co? No i Janku, teraz ty. No nie wiem, jest mi przykro, ponieważ byłem, no może nie byłem uchodźcą, ale prawie że. To tam było tak, że jak pojechałem do Ameryki, to tam było, powstawały organizacje, które szukały ludzi chętnych do sponsorowania. Nazywało się to, masz sponsora, czyli jak już miałeś sponsora, czyli kogoś, kto dawał gwarancję, obcy człowiek, który nigdy w życiu mnie na oczy nie widział. Ja miałem taką, to prawda, ja miałem taką sponsorkę, która mnie widziała na oczy, ja ją też widziałem, bo to była taka dziennikarka amerykańska, która tu przyjeżdżała, ale ona sama, to od niej wyszło, że zwróciłaś, przyjechała tutaj na aukcję koni, ponieważ ona była specjalistką od koni arabskich. Wydawała tam miesięcznik właśnie Arabian Horse Time, Dixie. I ta Dixie, jak tu przyjechała i zobaczyła mnie, bo poznaliśmy się przed stanem wojennym, a zobaczyła mnie w stanie wojennym, to mówi, ty tutaj nie możesz mieszkać, tu jest strasznie, ja cię zabieram do Ameryki. Ja mówię, no z rodziną. No to z rodziną. I pojechała do Ameryki, robiła wszystko, żeby załatwić, żeby nam to wszystko gładko przeszło i rzeczywiście tak nam gładko przeszło, że jak w Nowym Jorku żeśmy wylądowali, to omyłkowo wyszedłem nie tymi drzwiami, co powinienem i wyszliśmy na zewnątrz, nikt nas nie sprawdzał i po prostu przeszliśmy przez, na lotnisku Kennedy'ego, przeszliśmy przez zieloną granicę. To niebywała historia. Musieliśmy się wracać, żeby dostać pieczątki do paszportu, by potem nie mówili, że nas zrzucili, a Sowieci, prawda? Okej, Janku, Feliksa mamy na antenie. Cześć, Feliks. Proszę bardzo. Witam. Mam krótkie pytanie. Z czym w Polsce oprócz pozwoleń na pracę wiąże się status uchodźcy? Proszę księdza, to takie proste pytanie. No, więc status uchodźcy rzeczywiście, to są pytania do prawników, prawda, cywilnych, ale wiadomo, że jeśli chodzi o status uchodźcy, więc z tym się wiąże, że on może mieć, że on ma pozwolenie przede wszystkim na pobyt, że on ma pozwolenie na pracę, że on ma pozwolenie, że on ma przyznawanie specjalnych uprawnień socjalnych do pomocy. A może podróżować przede wszystkim, może się poruszać. Podróżować przede wszystkim, właśnie. Więc wiele się z tym wiąże. Jak podróżować? Nie może. Przecież oni nie mogą nawet wyjechać. Oni nie mogą z Polski wyjechać. A nawet właściwie, jeżeli nie ma statusu uchodźców, to nie może podróżować po Polsce, bo jeżeli go policja namierzy i poproszą o paszport, a on paszportu nie ma, albo o jakiś dokument, to go aresztują i mogą go deportować. Dokumentem jest dokument właśnie bycia uchodźcą, tak jak dokument bycia posiadania. Jak się jest uchodźcą, ale tak. Jak się nie jest uchodźcą, a sam ksiądz powiedział, że 10 tysięcy czeka, a 80 dostało. No tak, nie, i to jest ta wielka niesprawiedliwość. Naprawdę status uchodźcy, jeśli ktoś ma, to się wiąże z wieloma uprawnieniami socjalnymi, z wolnym podróżowaniem i tak dalej, ale taka ilość, no, te 100 osób, prawda, na 10 tysięcy, to jest naprawdę śmiech na sali po prostu i my ze strony Kościoła naprawdę też robimy to, co możliwe, żeby wpłynąć jakoś na postawę, prawda, urzędników decydujących o prawie. Sami w tej chwili pracujemy bardzo intensywnie, myśmy nie wspomnieli tutaj, ale mamy przecież od 2 tygodni mamy najnowszy projekt zmiany ustawy, prawda, o cudzoziemcach w Polsce stworzony. Już został przesłany do organizacji, do naszej również dotarł. Zespół do spraw migracji opracował 6 kwietnia taki projekt polityka migracyjna Polski, stan obecny i postulowane działania. Więc wszyscy możemy się jeszcze przez tydzień do tego jakoś dopisać. Zachęcam, żeby ten projekt ściągnąć z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamentu Polityki Migracyjnej i dać swoje 3 grosze właśnie, żeby ułatwić pewne procedury, żeby być bardziej ludzkim w tym wszystkim przy tak małej ilości tych próśb. Ale ja tutaj czarno widzę, bo dzisiaj weszła w życie ustawa, która umożliwia zamiast przedstawiania urzędowi zaświadczenia, że tam się coś nie zalega, czy nie, że się zapłaciło wszystko, co się, wszystkie długi, wszystkie zobowiązania, to teraz wystarczy oświadczenie. Ja wchodzę do urzędu, z którego miałem odebrać zaświadczenie, ponieważ już to 2 tygodnie czekałem na to zaświadczenie. Zaświadczenie, że nie zalegam z podatkami. I mówię do tego urzędnika, proszę pana, to ja dziękuję za to zaświadczenie, bo ja dzisiaj napiszę oświadczenie i wystarczy. A on mówi, nie, proszę pana, u nas to nie obowiązuje, tak mi powiedział. Że to prawo, które prezydent ten, jak on się nazywa, Komorowski podpisał, że to prawo w tym urzędzie właśnie nie obowiązuje. I znowu zrobią taką ustawę, która będzie miała tyle wyjątków, że będzie obejmowała 2 Czeczenów, 1 Mongoła i jeszcze pewnie 16 Francuzów. Okej, okay, Janku, przerwę ci, bo Feliksa mamy na antenie. Czy Feliks, taka odpowiedź cię satysfakcjonuje? Satysfakcjonuje, dziękuję. Okej, okay, trzymaj się. No, teraz już oddaję głos. No, to wiesz, no, głos... ja myślę, że może rzeczywiście spróbujmy. Halo? Tak? Jesteś, tak? Żeby wejść na portal, to co będzie? www.msw? Tak, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Gov.pl, tak? Tak, tak, i tak dalej. No. I tam wejdziemy na to projekt ustawy. Tak, projekt ustawy migracyjnej. Imigracyjnej. Bo słuchajcie, jeszcze coś takiego jest. To jest szeroki projekt Polityka Migracyjna Polski, tak się on nazywa. Tak, który to również zarówno migrantami, imigrantami, emigrantami, ale również tymi uchodźcami się zajmuje. Tam można swoje 3 grosze zgłosić, poprawki. Zwróćcie uwagę Państwo, że te kraje, które dobrze traktują imigrantów, mają gdzieś tak ogólnie w sercach, wyobraźni ludzi dobrą opinię. Jeżeli my pomagamy jakiemuś Grekowi, czy nie wiem tam, czy z Dagestanu, to jego rodzina, która tam w Dagestanie jest, ma myśli ciepło o nas. Czy przecież czy nam nie zależy, nam zwykłym ludziom, ja nie mówię tam, że będą dobrze o Polsce myśleć, bo nie ma czegoś takiego jak Polska. Polska to jest jakieś abstrakcyjne pojęcie, do którego się nie można ustosunkować, które nie jest bytem, natomiast są Polacy. I ten Polak, który będzie się gdzieś tam kiedyś starał o kontrakt w Iraku, czy w Dagestanie, czy gdzieś we Francji, jeżeli się spotka z ludźmi, którzy mieli takie doświadczenia, że myśmy wyrzucili jego kuzyna, albo żeśmy go trzymali tutaj, aż się powiesił, bo są takie przypadki, że się słyszałem kiedyś, rozmawiałem z Wietnamczykami, że się powiesiła rodzina, może nie cała, zaś się ojciec i matka, bo nie mogli dostać tego statusu i kazali im wracać. Więc jeżeli są takie doświadczenia, to rzuca cień na wszystkich nas. Więc dlatego ja myślę, nie chcę tutaj przesadzać, ani być jakimś czarnowidzem, ale jednak chciałbym, żeby ciepło o nas myśleli. Ja pamiętam, jak wróciłem do Polski 9 lat temu, czy 8 lat temu, to dla mnie to aż mi serce urosło, kiedy wyszedłem z lotniska i czekałem na... kolega mnie zabierał z lotniska i patrzę się, a przed lotniskiem stoją 2 murzynki i rozmawiają ze sobą po polsku. Co? Bo jedna była z Czadu, a druga z jakiegoś tam innego, pewnie z Zimbabwe, i rozmawiały ze sobą po polsku. Myślę, że to jest normalny kraj, ci ludzie chcą tutaj być, uczą się języka polskiego, rozmawiają w naszym języku. To jest piękna rzecz. Chińskie restauracje, te wszystkie meksykańskie, włoskie, że to prowadzą Włosi, Chińczycy, to nas do świata przyłączyło, a tu z drugiej strony pała tych urzędników. Panie Janie, słusznie przerwę i rzeczywiście zgadzam się w 100%. To nie jest tylko sprawa kościółkowa, że ja tak się przyznam z tej strony. To jest sprawa wysokiej wagi, to jest sprawa racji stanu, to jest sprawa honoru Polski, jak się, prawda, jak przyjmujemy ludzi z obcych krajów, jaki mamy stosunek do obcokrajowców, w jaki sposób się do nich odnosimy w naszych urzędach, jaki mamy stosunek przeciętnego dziecka naszego polskiego do nich. To jest racja stanu, to tu jest sprawa i wychowania, i kultury osobistej, chociaż tam być może w przyszłości wielkich profitów w tym Dagestanie nie przypuszczam, żebyśmy mieli. Natomiast jeszcze jedno mnie interesuje, dlaczego tak słabo reagują na te, prawda, niedociągnięcia, na te skandale, prawda, nasze w podejściu do obcokrajowców, nasze były, czy też aktualne środowiska emigrantów na Zachodzie, o których pan wspomniał, te tysiące, setki tysięcy, jeśli nie, to się w miliony nawet liczyło, przez 30 lat, prawda, uciekające na Zachód. Oni powinni głośno zawołać do władz polskich, prawda, o nie tylko prosząc o miłosierdzie nad tymi biednymi, tylko po prostu o prawo, prawda, do samostanowienia, o prawo do pobytu, o prawa humanitarne się upomnieć tych ludzi obcych, którzy dzisiaj do Polski przyjeżdżają jak do ziemi, prawda, obiecanej. To jest skomplikowane zagadnienie, ale muszę księdzu powiedzieć, że mieliśmy bardzo dużo, nawet z waszym biskupem, z księdzem ojcem właśnie, Mazurem, który wtedy jak był na Syberii, był tam biskupem wśród Polaków. Przyjechał do Chicago, zrobiliśmy zbiórkę, tam się dużo deklaracji pojawiło. No niestety potem został usunięty i to się wszystko urwało. Nawet kilka tygodni temu tam wymieniałem pocztę mailową z księdzem biskupem w tej sprawie. Potem była pomoc dla Czeczenii, to sam nawet uczestniczyłem, lekarstwa i takie różne rzeczy, ale to mnie się wydaje, że Polacy to mają coś takiego, że się jakby boją, że ktoś, jak komuś pomogą, to ten będzie lepszy od nich. Ja zauważyłem, że jak były zbiórki u nas w Polonii, no bo tam byłem częścią przez kilkanaście lat, byłem częścią Polonii w Chicago, to jak były zbiórki, jak było na przykład zbiórka na kogoś, kto nie miał rąk, nóg i tam jeszcze czegoś, to bardzo chętnie wszyscy dawali. Ale jak się pojawił jakiś uzdolniony pianista, pamiętam, że raz się pojawił taki kwartet symfoniczny, innym razem rzeczywiście pojawił się młody chłopak, miał chyba 16 lat, wybitny pianista z Krakowa, Łabanowski Stefan, pamiętam, to i żeśmy tam próbowali zrobić zbiórkę, prawie w ogóle nikt nic nie dał, bo nawet ja pytam takiej kobieciny, bo zrobiliśmy spotkanie, oni tam grali, występowali, ja mówię, a czemu pan nic nie wrzuci tu do kapelusza? A ona mówi, a co ja będę mu dawać, a potem on będzie koncerty za $1000 za moje pieniądze brał. Znaczy, że ona mu teraz da, a potem on będzie, nie wiem, miał honoraria wysokie i on jej nie da. Więc taka mentalność rzeczywiście jest i bardzo jesteśmy nieufni nawet w stosunku do siebie. I bardzo to, co było najtrudniejsze na początku każdej emigracji, to było to, że żaden Polak Polakowi tam nie pomoże. No chyba rodzina, ale to też rodzina, przeważnie było tak, parę razy miałem takie kontakty, że zaczepia mnie facet na ulicy i mówi, ty Polak, daj mi parę dolarów, bo jestem głodny. Przyjechałem tu 2 tygodnie do kuzyna, to jak mi wszystką wódkę wypili, co przywiozłem, to mnie wyrzucili z domu. No, często tak było, że jak oszukać, to było dużo afer, że Polak Polaka oszukiwał. No bo Amerykanina by nie oszukał, bo by się nie dogadał z nim przede wszystkim. Ale były takie problemy, że właśnie byliśmy nieżyczliwi. Jesteśmy nieżyczliwi w ogóle do obcych. Można upatrywać tą pasywność polskich, prawda, Polonii, że tak powiem, z tych tak. zachodnich, że nie chcą się wstawić za tymi, którzy dzisiaj przybywają do Polski, no bo żeby im za dobrze nie szło. No, ale to, się za Polonią to, się to, nie wstawiali. To jest straszna charakterystyka znowu naszego chrześcijańskiej duszy, więc aż strach mi pomyśleć o tym, że tak to może być. Był taki senator chyba, Edward Maski z Minnesoty, czy gdzieś tam tutaj ze środka, który kandydował na prezydenta, to dostał więcej głosów od Murzynów niż od Polaków. Potem była taka pani Pucińska, Aurelia Pucińska, to była córka kongresmena Polaka, zresztą urodzonego w Polsce, którego matka, jako dziecko on przyjechał tam chyba po drugim korpusie. I ten Puciński tam bardzo wysoko zaszedł. I córka została, też starała się do kongresu, to miała najmniej głosów w polskich dystryktach. Więc to coś takiego jest, że Polak chętniej da Niemcowi, Żydowi czy jakimś Bułgarowi, będzie na niego głosował, byleby na swojego nie głosował. Dziwne to jest, dziwne. I nie mogą ludzie zrozumieć, że sobie w ten sposób sami strzelają w stopy, bo potem się mówi, nie mamy Polaków w polityce, albo, ja mówię o tamtej, bo tutaj to mamy za dużo. Nie mamy nikogo, kto by się za nami ujął. No kto się ma za nami ująć, jak widzą, że po prostu jeden Polak na drugiego ujada. Ale no, kochani, no to... Sama strona polskiej, prawdaż, kultury i wychowania chrześcijańskiego, gdyby tak to było, choć rzeczywiście moje doświadczenia 20-letnie pracy poza Polską no, są troszkę zbliżone, a dowodem na to, że jakoś z tymi Polakami mnie samemu nie wychodziło, jest to, że nigdy z nimi nie pracowałem i specjalnie jakoś się nie garnąłem. Zawsze miałem inne grupy językowe, a to Chorwaci, a to Hiszpania, a to Niemcy w Łacińskiej Ameryce, jak byłem jakoś z Polakami, tak troszkę sam miałem zaległości. Nie wiem, czy ksiądz się spotkał z takiej, jest takie zasada, że jak chcesz zrobić karierę jako emigrant, to spieprzaj od Polaków, bo oni ci od razu to załatwią. Jak chciałem księdzu przypomnieć, też akurat się tak składa, że to był werbista. Nazywał się Bayerlein Mariański i działał w Argentynie, w Misiones. To był kapłan, którego matka była mariańska, a ojciec był Niemcem, Bayerlein. To tak mu tam w tyłek dawali, że w końcu wyjechał budował szkoły, budował zakłady pracy, pomagał ludziom, naprawdę tamtych ludzi organizował, bo ja byłem właśnie w Apostolez i tamtych okolicach, tak. gdzie on działał. Ja też. Był, to ksiądz zna. No i tak mu dawali w kość, że pojechał do Polski, zdaje się, samobójstwo popełnił. Ale teraz w Apostolec chyba są dwa pomniki mariańskiego, w Posada są chyba też dwa i jeszcze gdzieś mu tam jakiś w Buenos Aires coś mu tam jakieś popiercie wystawili. Jak już umrze, to czczą, tak, to czczą ludzie. No. Ja nie wiem, ile Wałęsa będzie miał pomników. Jan Paweł II, ile ma pomników? No, tam jego słuchali akurat. Ale wróćmy do uchodźców, bo skoro jest ich tak mało w Polsce, to dlaczego nie być bardziej jeszcze do nich przychylny? Przecież choć zmiana naszego, zresztą z naszego podejścia i prawa do nich, głównie miała polegać w ostatnich latach na tym, żeby piecze nad nimi, tak uproszczę sprawę, nie przejmowało państwo jako takie, tylko żeby gminy, żeby się zdecydowały. Przecież na 100 osób, a ile mamy w Polsce gmin, wie pan, no przecież to 400, no, to 400, te 100 gmin takiego dobrego serca nie mogło się znaleźć, które by im udzieliło mieszkania i pracy. 100 gmin, no to przecież bez problemu można by ich przyjąć, rozsiedlić po Polsce i, tak jak pan słusznie mówi, umożliwić im wykształcenie i szkołę dzieciom i zinkulturować jak najszybciej i mieć pożytek z tych ludzi. Ale oni są ambitni, oni się, ja widzę, jak te wietnamskie dzieci, jakie skończą studia, jakie to jest pomysłowe, organizują już te biznesy. Zobaczycie, jak jeszcze tak z 10 lat, jakie oni tu będą mieli firmy. Właśnie dzieci tych 80 Wietnamu. No może nie tych 80, bo Wietnamczycy, oni tam połowa to jest więcej. Chyba 80% nielegalnie. Tak. Chińczycy, to samo z Chińczykami. Ale mimo to się pchają, studiują, uczą się, wszystkie pięknie dziewczynki, chłopcy tu urodzeni, pięknie po polsku, żyją polską kulturą i mówią, my jesteśmy Polakami. No czy to jest... Czy to nie jest... Byle nie mówić, że wszyscy, wie pan, panie. Nie, no może nie wszyscy. Naprawdę, nie wszyscy. Mam tu ostatnio właśnie na tapecie, że tak powiem, przez tydzień, już przez kilka miesięcy szukamy, jak zmotywować jedną matkę czeczeńską, która ma status uchodźcy, do tego, żeby posłała swoje dwie dziewczynki tu na Targówku do szkoły. No wałęsają się, błąkają, chodzą, dzwonią ludziom po drzwiach i nie chodzą już półtora roku do szkoły. My nie chcemy ich denuncjować przed policją, ale rzeczywiście to nie wszyscy. Nie wszystkim zależy na tym, żeby się tu szybko i łatwo zinkulturować. No dobrze, ale jeżeli ta matka przeszła takie katusze, czy katiusze, to i one to widziały, to ja nie wiem, czy one... Mamy zrozumienie do tego, oczywiście. No, ale natomiast ci Wietnamczycy, tak jak pan zauważył i państwo też chyba, wszyscy nasi słuchacze, którzy mają jakiś kontakt z nimi, ja ich mam na co dzień tutaj w naszym ośrodku, to są niesamowicie skromni, niesamowicie pracowici ludzie i oni dochodzą do tego, że nasz jeden, drugi pomocnik, czy tłumacz, czy prawnik, który nam pomaga, to już z tej generacji tutaj urodzonych albo jako małe dzieci przybyłych, to są wybitni ludzie, bardzo łatwo się uczą, mówią po polsku lepiej niż my. Tak, ale tutaj już nawet takie dzieci, kiedyś pojechałem do Raszyna, tam samochód się zepsuł, akurat był warsztat samochodowy, podjeżdżam tam pod ten warsztat, tam już dwóch pracuje Wietnamczyków i dwóch Polaków. No i ja pytam się, a tych Wietnamczycy skąd? A oni mówią, tu mieszkają. I to nie tylko Wietnamczycy, tam Hindusi, Pakistańczycy. Cała dzielnica, piękne wille i to Azjaci. To samo ta Wólka Kosowska, to tam znowu Chińczycy, też Wietnamczycy, budują wille. To naprawdę aż miło. To jest majątek. Następny temat proponuję właśnie o polskiej zazdrości. No, ja bym powiedział nawet zawiści, ale to ja sobie to ten temat przygotowuję na pewną okazję. Będzie okazja, ale to myślę, że za jakieś dopiero pół roku i wtedy zrobimy o zawiści. Ja myślę, że ten dzisiejszy przedwielkoczwartkowy temat również panowie dobrali wyśmienicie, bo trzeba przede wszystkim się własne piersi uderzyć i zapytać samego siebie, dlaczego jestem tak surowy w ocenie i w przyjmowaniu tych najbardziej potrzebujących, właśnie uchodźców. Okej, bardzo, bardzo serdecznie księdzu dziękujemy. Buzapłać. I myślę, że coś tu się jakiś, no przynajmniej nie wiem, żeby ze 3-5 osób weszło tam na tę stronę MSW i napisało jakiś komentarz. Tak, albo do organizacji, które się tym zajmują, zgłosić własne postulaty właśnie, komentarze. Tak. Mhm. Okej. Okay. No to kochani, dziękujemy bardzo i co? Nadszedł czas. A ja jeszcze czas. Tylko chciałem się zapytać księdza, z jakiej on jest organizacji, jakąś stronę internetową chyba organizacja tak, posiada. No tą samą, co którą ojciec Jacek Gniadek, prawda, tak. Założył i pielęgnował, jest troszeczkę zaniedbana przez ostatnie miesiące, ale my jesteśmy migrant.pl, po prostu migrant.pl, to jest ośrodek duszpastersko-socjalny FUSHNFU na Ostrobramskiej 98. Mhm. No. I można 1% można na was dać? Tak, najbardziej. Co? O, to dobrze, to ja tam zaraz się udam, bo szukałem komu dać. Więc pięknie dziękujemy, wesołych świąt życzymy księdzu, proszę się tam za nas pomodlić, jak za te brzydkie słowa, któreśmy tutaj niepokornie z tym najmniejszy wypowiadać. Problem, serce zmienić, a nie język. Dobra, będziemy zmieniać serce. Serdeczne dzięki i proszę pozdrowić swoich współbraci, bo to werbiści to jest 100%, to jest właśnie jedyny zakon taki stuprocentowo emigracyjny, pracujący z emigrantami, czy Polska. Pracujący poza Polską, a jak w Polsce z emigrantami, a poza Polską, no to z innymi ludami. Nie ma drugiego takiego stuprocentowo misjonarskiego zgromadzenia. Także bardzo nam było miło księdza tutaj gościć, a wam wszystkim koleżanki i koledzy, to życzymy, Kamilu, życzymy wesołych, spokojnych, mądrych świąt, poczytajcie troszeczkę, pomyślcie. No, pogoda będzie ładna, pospacerować, można coś wypić. No zawsze jest świątecznie. Albo nadrobić zaległości. No tak, no to ty. przy poczcie. Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Wesołych świąt jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. Wychodzimy!